पे दिल से मरती हो। हाँ कसम से, कसम से, हाँ कसम से, कसम की कसम, कसम से, सनम हम जन्म जन्म से तुम पे मरते हैं। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम मुझ पे दिल से मरती हो। हाँ कसम से, कसम से, हाँ कसम से, कसम की कसम, कसम से, सजन हम जन्म जन्म से तुम पे मरते हैं। होता है दिल का चुराना, तूने जानम कैसे जाना। तू तो हसीना है बड़ी कमसिन, कैसे आया आँख चुराना। कसम से, कसम से, हाँ कसम से, कसम की कसम, कसम से, सनम हम कदम कदम इंतजार करते हैं। हाँ कसम से, कसम से, हाँ कसम से, कसम की कसम, कसम से, सजन हम जन्म जन्म से तुम पे मरते हैं। हम तुम्हें अच्छे लगेंगे, तब तक आंखें चार करोगे। बोलो कब तक दिल ना भरेगा, कब तक तुम हमें प्यार करोगे। लगती हो तुम इतनी प्यारी, सारी उम्र तुम्हें देखा करेंगे। प्यार है जब तक इस दुनिया में, तब तक हम तुम प्यार करेंगे, तब तक हम तुम प्यार करेंगे। बार करती हो, क्या तुम ये इकरार करती हो। कसम से सजन हम कदम कदम एतबार करते हैं हां कसम से कसम से हां कसम से कसम की कसम कसम से सनम हम जन्म जन्म से तुम पे मरते हैं